الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سندنا ومددنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasili sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ya büsre üzküri Allah'a indel hatiyeti yezkürke indeha bil mağfire ve eti'i zevceki yekfiki hayret dünya vel ahire ve berri valideyki yeksur hayrı beytik. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem cemaati müslimin, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, dünya ve ahiretin hayırları cümlenizin üzerine olsun. Amin. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem raviye, büsreye nasihat olmak üzere şöyle ferman buyurmuşlar. Ya Büsre, üzkürillâhe indel hatiyeti yezkürke indeha bil mağfire. Ey Büsre, Allah'ı hata ve günah işlediğin zaman yad eyle, an, zikir eyle ki yezkürke indeha bil mağfire, o da seni o günah şeyinde, karşılığında mağfiretiyle zikretsin. Yani mağfiret eylesin. Ve eti'i zevceki, eşine, kocana itaat eyle ki yekfiki hayret dünya vel ahire, Allah senin dünya ve ahiret hayırlarına ermene efendim kafi gelsin. Kifayet eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarını sana versin. Ve berri valideyki, anne ve babana iyi evlatlık vazifelerini yap, itaatkar ve iyilik yapıcı bir evlat ol ki yeksur hayru beytike, evinin hayrı ziyade olsun, çok olsun. Şimdi biraz açıklamasını yapalım. Üzkürî muhatabı hanım sahabe olduğu için müennes sigasıyla yad eyle, zikreyle. Üzkirillaha, Allah'ı zikreyle. Ne zaman? İndel hatiyeti. Hata, hatiye, günah, kabahat, suç işlediğin zaman Allah'ı yad et. Zikret. Hatırla. La ilahe illallah de, estağfurullah de, subhanallah de. Yani böyle bir şekilde zikret ki Allah da seni mağfiret eylesin. O hata. Demek ki kul hata işlediği zaman ne yapacak? Birkaç türlü davranış ihtimali var. Önünde ihtimal olarak yollar var. Çeşitli yollar var. İstediği yola girebilir. Yollardan birisi, artık ben günah işledim. Allah'ın sevmediği bir kul oldum. Efendim mahvoldum. Allah benim gibi suçlu, edepsiz bir kulu affetmez. Battı balık yan gider. Artık bu iş böyle şey yapar deyip ümitsizliğe düşmek, efendim kolu kanadı kırılmak ve artık yaptığı işlere dikkat etmemek. Bu bir yol ama yanlış yoldur. Çünkü Allah'tan ümitsizliğe düşmek yok. Hocam, sen benim yaptığım günahın ne kadar fena bir günah olduğunu bilsen, ne kadar büyük günah olursa olsun, ne kadar kötü bir iş yapmış olursan ol, pişman oldun mu tevbe et diyor. Allah yasaklamış ümitsizliğe düşmeyi. Hatta efendim Riyazu Salihin'de bir hadis-i şerif vardır ki o hadis-i şerifte eski ümmetlerden bir günahkarın macerası anlatılır. 99 kişiyi öldürmüş adam. Acaba Allah beni affeder mi diye sonradan içine bir ateş düşmüş. Affolması, pişman olmuş yaptığı şeylerden, affolmasını istemeye başlamış. Efendim demişler ki filanca kimseye git, derdini aç, o belki sana bir çare bulur. O da onun üzerine o şahsa gitmiş, bir din adamına gitmiş, belki bir rahibe gitti, bir papaza gitti. Derdini söylemiş. O şahıs da, vay sen bu kadar adam mı öldürdün, vay zalim, vay katil, vay alçak. Tabii nasıl dediyse, Allah seni affetmez, bu suçlar çok büyük suçlar falan deyince sinirlenmiş adam, zaten katil, bir de onu öldürmüş. Yani etmiş 199 artı 1 eşit 100. 100 kişiyi öldürmüş. Bunu Riyazü Salihin hadislerinde İmam Nevevi kaydediyor şeyde. Orada var. Sonra gene ya benim derdime bir çare olacak bir ihtimal yok mu? Acaba ne olabilir filan diye yine araştırmalara girişmiş. Efendim demişler ki falanca yerde çok daha büyük bir alim kimse var. Ona git, belki sana bir çare söyler. O da yola koyulmuş. Gideyim de şunun yanına, günahlarıma tevbe edeyim de suçlarımı bağışlattırmak için neler yapmak gerekiyorsa onları yapayım da efendim ondan sonra Allah'ın rahmetine ereyim diye bir düşünceyle, niyetle yani yola koyulmuş. Ama yolda ecel gelmiş, ölmüş adam. Ölmüş. Azap melekleri ve rahmet melekleri başına gelmişler. Azap melekleri diyorlarmış ki bu adam 100 kişiyi öldürmüş bir katil. Bunu alıp götürmemiz lazım. Azap görecek bu. Rahmet melekleri de diyorlarmış ki evet suçluyduk, günahlıydı ama tevbe edip çare arayıp derdine merhem olacak bir şeyler bulsa onları yapıp ondan sonra iyi bir kul olma niyetlenerek yola gidiyordu. Tabi münakaşa olunca aralarında nasıl olacağını bilemeyince Allahu Teala Hazretlerine arz etmişler. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allahu Teala Hazretleri de efendim rahmet melekleri tarafından alınmasını şey yapmış. Mesafe ölçtürülmüş. Gittiği yerle gideceği yer arasındaki mesafe o tarafa, gideceği yere daha yakın olduğu için rahmet meleklerine tevdi edilmiş, teslim edilmiş. Hatta deniliyor ki Allahu Teala Hazretleri o tarafın mesafesini kısalttı. Yeryüzünü kısaltarak, efendim dürerek onu affı mağfiret etti diyor. Bu bizim için bir müjdedir. Yani o hadis-i şerif ve bu hadis-i şerif, daha başka hadis-i şerifler bir müjdedir ki günah işlediğimiz zaman, kabahat hata yaptığımız zaman çare ümitsizliğe düşmek değil. Olan olmuş, yıkılan yıkılmış, kırılan kırılmış, bir kabahat olmuş ortada. Pişman olup, tevbe edip, bir daha yapmama azim ederek, çok hata ettim, düzeltilmesinin çaresi nedir diyerek çare arayıp doğru yola girmektir. Yüzü ne kadar kara olsa, suçu ne kadar çok olsa Allah yine ümitsizliğe düşmeyi yasak ediyor ve affedeceğini bildiriyor. Affeder. Samimi olarak hakikaten dönerse, tevbe-i nasuh ile tevbe ederse kul, Allah-u Teala Hazretleri geçmiş günahlarının hepsini affeder. Efendim, iyi bir kul olarak şey yapabilir. Ama sözünde durmazsa, yine günahlara dalarsa, o zaman eskiyi ve yeniyi hesaba dahil eder diye hadis-i şeriflerde geçiyor. O bakımdan ey Allah'ın hata işlemiş olan kulları, günahkar kulları, hatanızın hata olduğunu anladığınız anda, pişmanlık duyduğunuz anda tevbe edin, Allah'ı zikredin. Çare Allah'ı zikretmektir. Tesbih eylemektir. Fatiha suresinde bizim için Allah'a nasıl yalvarıp yakaracağımıza dair bir usul, edep bize gösterilmiştir. İlk önce nasıl başlanıyor? Hemen ihdine sıratel müstakim diye başlanmıyor. İlk önce Bismillahirrahmanirrahim diye başlanıyor. Ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin deniliyor. Hamd Allah'ındır deniliyor. Rahman ve Rahim olduğu Errahmanirrahim diyerek Allah'ın hatırlanılıyor. Maliki Yevmiddin olduğu hatırlanılıyor. Ya Rabbi biz sana iltica ederiz, biz senin kulunuz, ancak senden yardım isteriz, ancak sana ibadet ederiz deniliyor. Ondan sonra ihtilas sıratan müstakim deniliyor. Demek ki buradan da anlıyoruz ki önce Allah zikredilecek, hamd edilecek, tesbih edilecek, tekbir getirilecek. Efendim ondan sonra usul, adab, erken böyle. Burada da ya Büşre, hata işlediğin, kabahat yaptığın zaman Allah'ı zikret ki o da o günaha mukabil seni affu mağfiret eylesin. O zikrin hürmetine, tesbihin hürmetine, la ilahe illallah, estağfurullah, Allahu ekber, neyse Allah, Allah, Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab demek hürmetine işte affediyor, mağfiret ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Burada Gülistan sahibi Şeyh Sadi'nin de kitabına aldığı bir hadisi şerifi hatırladım. bir vaiz efendi bizim camimizde okumuştu da, bir başka şahıs da uzun boylu onunla efendim böyle nasıl olur filan diye kabul etmek istememişti. Ama hadis-i şerif var. Ben de biliyorum, okudum. Gülistan'da da var. Bir kul ya Rabbi dediği zaman, günahkar bir kul, Allah ona nazar etmez. Gene ya Rabbi diye yalvarmaya devam edince Allah gene nazar etmez. Yine ya Rabbi, ya Rabbi diye böyle yine Allah'ın adını anıp iltica edince, o zaman Allah-u Teala Hazretleri der ki, ya melaiketi, ey benim meleklerim, şahit olun ki ben bu kulumu affı mağfiret eyledim. Çünkü bu kulum benden başka Rab olmadığını bildi, bana döndü, bana iltica ediyor. Kadisiye istehyaytu min abdi, ben kulumdan utandım. Utandım. O böyle ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi derken ben onu affı mağfiret etmemeye utandım. Şahit olun ki affediyorum, affettim diye söyler buyuruyor Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde. Demek ki ne kadar rahmeti geniş Rabbimiz ki günahı kul işliyor ama pişman olup da ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi deyince Allah-u Teala Hazretleri kadissehyaytü min abdi diyor. Ben kulumdan utandım, affetmemeye utanırım, affederim diyor yani. Günahı kul işliyor, bizler işliyoruz, utanmadan günah işliyoruz, Rabbimiz mağfiret etmemeye utanıyor. O bakımdan Allah'ın rahmetinin genişliğini bilerek, ona göre çok Allah'ı zikrederek, tevbe ve istiğfar eyleyerek günahlarımızın bağışlanmasını isteyelim muhterem kardeşlerim. Sonra devam etmiş tavsiye-i nebeviyesi, ne diyor? Ve eti'i zevceki, kocana da itaat et. Kocana itaat et. Evli, karşısındaki şahıs evli, ona kocana itaat et diyor. Bunun karşılığında ne olacağını da şöyle buyuruyor. Yekfiki hayre dünya vel ahire. Bu itaatin veyahut Allah-u Teala Hazretleri bu itaatin hürmetine senin dünya ve ahiretinin hayırlarla dolmasına, dünya ve ahiret hayırlarına senin ermene kafi gelir. Yani senin dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Demek ki kadın kocasına itaat edecek. Bizim sistemimiz böyle. Yani bizim İslam'ın aile yuvası sisteminde itaat kadına düşüyor, kocasına itaat etmesi gerekiyor. Kadının vazifesi bu. Ben kendi başıma buyrukum, nasıl istersem öyle yaparım, dışarıda çalışacağım. İstediğim vakit giderim, istediğim zaman gelirim. İstediğim mantoyu alırım, istediğim kıyafeti giyerim. İstediğim şekilde süslenirim, taranırım. Kimse bana karışamaz. Memlekette hürriyet var, demokrasi var, kanun var, nizam var. Binaenaleyh ben ne istersem öyle yaparım. Demokrasi edepsizlik değildir. Demokrasi edepsizlik değildir. Hürriyet efendim cıvıklık demek değildir. Kadın his tarafı galip olan bir varlık olduğundan efendim o kocasına itaat edecek, kocası onu himaye edecek. Kocasının da ona baskı yapmaması hususunda, rızkını temin etmesi hususunda, giyimini temin etmesi hususunda, onu güzel bir şekilde barındırması hususunda efendim ayrıca vazifeleri var. Yani İslam erkeğe vazife yüklemiş, sen zahmeti çek, bu hanımı rahat ettir diye. Meseleye bakış tarzına göre yorum değişir. Efendim İslam'da kadın esir. Hayır. İslam'da kadın hanımefendi. Evin içinde oturuyor, erkek hizmetçi. Evinin kömürcüsü, kalorifercisi, pazarcısı, çarşıcısı, kahyası, her şey. Avrupa'da kadın hür, efendim erkekle eşit. Yalan. Yalan, yanlış. Avrupa'da erkek kalleş. Erkek, erkeklikten nasipsiz, efendim yükün yarısını karısının omuzuna atıyor, keyfine bakıyor. Sen ne istersen öyle yap derken kendisi de ne isterse öyle yapıyor. Zavallı kadın sabahın erken saatinde gidecek, çalışacak, bilmem ne yapacak, eve beraber gelecekler, bir de ev işlerini yapacak. O mu iyi, bu mu iyi? Bu daha iyi. Avrupa'dan elçinin karısı gelmiş, buradan mektup yazıyor İngiltere'ye. Diyor ki, kardeş ben buraya gelinceye kadar sanırdım ki Müslüman kadınları esirmiş, harem-i şerifte kapatılmış, efendim başlarında zebellah gibi şeyler dikilmiş, efendim zavallılar ne perişan kim bilir, Fakat buraya geldim, gördüm ki diyor, hiç de öyle değil. Son derece zarif, son derece rahat, son derece huzurlu yuvaları var diyor. İslam ailesini, Osmanlı aile tipini methediyor. Lady Montagu. Yani İngiltere elçisinin karısı buradan mektuplar yazmış. Lady Montagu'nun mektupları diye de basılmış. O bakımdan bizde kocaya itaat etmesi uygundur. İslam vazifeleri, hakları, selahiyetleri, ödevleri taksim etmiştir. Talebenin görevi şunlar, efendim hakları şunlar. Hocanın görevi şunlar, hakları şunlar. Hanımın hakları şunlar, görevleri şunlar. Beyin hakları şunlar, görevleri şunlar. Müşterinin durumu şu, satıcının durumu bu. Efendim büyüğün durumu bu, küçüğün durumu bu. Zulmü yasaklamış, haksızlığı yasaklamış, adaleti emretmiş, herkese de vazifelerini tarif etmiş. Bundan daha güzel sistem mi olur? Yani bir tarafa sen buna itaat edeceksin derken sen buna esir ol dememiş ki. Öbür tarafa da tavsiye etmiş. Her şey gayet güzel, mantıki bir ölçü içinde, gayet güzel bir sistem halinde tıkır tıkır çalışırsa çalışır. Ama çalıştırılmazsa o zaman netice alınamaz. Yani çok güzel bir Mercedes'i acemi bir çırağın eline verirsen ne yapar? Götürür, çarpar bir duvara. Araba güzel ama kullanıcısı berbat. İslam'da güzel bir sistem ama millet kullanmasını bilmiyor. Efendim tek taraflı olarak çalıştırıyor. Haklarını istiyor, görevlerini yapmıyor. Vazifelerini yapmıyor. O zaman sistem bozulur. Efendim haksızlıklar olur. Biz şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'deki ahalinin çoğu, Müslümanım diyen ahalinin çoğu İslami şartlara gerçek manasıyla tam riayet etmiyor. Bu bir gerçek. Herkes Kur'an okusun, hadis-i şerifleri okusun, bakalım görsün kendisinin ne derecede Müslüman olduğunu. Bağırmamız, çağırmamız, yumruk atmamız, tokat atmamız, efendim esmemiz, tozmamız, karılığımız, kocalığımız, efendim işçiliğimiz, patronluğumuz, talebeliğimiz, hocalığımız, her şeyimiz bozulmuştur. Herkes Allah-u Teala Hazretlerinin emrine uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine muvafık tarzda kendisini düzeltmeli. Kocana itaat et, dünya ve ahiretin hayırlarını sana Allah versin diyor Peygamber Efendimiz. İtaatte çok bereket vardır, çok hayır vardır. Ve berri valideyki, anne ve babana iyilik et, iyi evlatlık vazifelerini yap, ziyaret et, elini öp, hürmet et, yardım et, hizmet et. Yeksur hayru beydike, evinin hayrı bereketi çok olur. İnsanın hem evinin hayrı bereketi çok olur, hem de rızkı bol olur, hem de ömrü uzar. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz, sıla-i rahim yapıldığı zaman, ana babaya itaat edildiği zaman hem hayır ve bereket artar, hem efendim ömrü uzar insanın, hem de rızkı bol ve geniş olur, hem de onlara yapılan yardımların, ikramların sevabı cihada harcanan para kadar çoktur. Anne ve babaya yapılan yardımlar. Onun için anne ve babası sağ olanlar, anne ve babalarına güzel evlatlık yapsınlar. Lütfen güzel evlatlık yapsınlar, göstersinler onlara. İslam'da evlatlık nasıl yapılırmış göstersinler. Bizim fakülteden, talebelerimizden bir tanesi, birkaç defa bunu anlattım ama yeri geldikçe anlatmakta fayda görüyorum. Sakallı bir çocuk olarak benim karşıma geldi. Talebemiz oturdu, oturabilir miyim hocam dedi, oturdu. Ben de masadayım, o da karşımda. Hocam dedi, ben dedi, İşte Müslümanca yaşamak isteyen bir gencim dedi. Sakal bırakmış. Böyle mazbut bir delikanlı, üniversite talebesi. Dedi, annem ve babam bana dargın. Eve beni almıyorlar. Eyvah dedim ben o zaman. Eyvah. Yardıma ihtiyacım varsa yardım edeyim. Yok dedi. Mali durumum iyi. Yani gelirim var, kazancım var. Mali bakımdan bir sıkıntım yok. Yalnız annem babam bana dargın. Beni evden kovdu babam. Eve almıyor dedi. Niye dedim? İşte benim sakallı olduğuma kızıyor, Müslüman olduğuma kızıyor. Efendim, baban ne iş yapar dedim. İşte saz mı imal ediyormuş, ne yapıyormuş filan. Yani biraz İslam'dan uzak böyle bir şey olduğu anlaşılıyor. Dedim ki, o seni kovsa bile, senin ona evlatlık vazifen var. Sen ona bir mektup yaz dedim. Allah o anda öyle getirdi aklıma. Bir ona mektup yaz. De ki, çok değerli babacığım ve sevgili anneciğim, siz beni evden kovdunuz. Halbuki benim bir Müslüman olarak, Müslümanlığımdan dolayı kovdunuz. Halbuki benim bir Müslüman olarak size güzel hizmet etmem lazım. Hizmette bulunmam lazım. Evlatlık görevlerim var size karşı. Ama siz benim İslam'dan ayrılmamı istiyorsunuz. İslam'dan ayrılamam sevgili babacığım, sevgili anneciğim. İslam'dan ayrılmam mümkün değildir. Çünkü o imanımla ilgili bir şey. Ahiretimle ilgili. Bunu yapamam. Ama izin verin, benim Müslümanlığımı kabul edin. Beni Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalışmayın. Ben size gene evlatlık vazifemi yapayım. Ben hizmet etmek istiyorum size. Dışarıda da yaşarım ama benim size hizmet etmem lazım. Bana bu fırsatı verin filan diye buna benzer bir şeyler yazmasını o zaman tavsiye ettim. Aradan bir zaman geçti. Efendim çocuk geldi. Yanında bir kız böyle başörtülü, uzun mantolu, eldivenli, kapıyı çaldı. İçeri girebilir miyim hocam dedi. Tabii girersin, buyur dedim. Oturdu. Yanındakini nişanlısı sandım ben. Uzun boylu, güzel bir kapalı hanım kızcağız. Hocam dedi, bunu tanıyor musun? Tanımıyorum, ilk defa görüyorum. Bu dedi benim kız kardeşim. Maşallah. Bu dedi sizin bana tavsiye ettiğiniz mektubun neticesi dedi. Ben dedi sizin dediğiniz tarzda bir mektup yazdım eve dedi. Evde benim mektup dedi bomba tesiri yapmış dedi. Alt üst olmuş aile dedi. Efendim babam ağlamış, annem ağlamış, kız kardeşlerim böyle bir başka hallere girmişler dedi. Ondan sonra bir bana peki gel evladım dediler dedi. Gittik dedi. İşte ben de evlatlığıma devam ettim. İşte bu kız kardeşim böyle örtündü. İslam madem bu kadar güzel dinmiş. Böyle kapandı dedi. Efendim filan. Ben de maşallah dedim. Sevindim. Aradan bir zaman geçti. Müjde hocam diye tekrar geldi odama. Ne oluyor dedim. Annem, babam, bütün aile hacca gidiyoruz dedi. Yani evladının Müslüman olmasına tahammül edemeyip kovan evden defol, senin gibi yobaz çocuk istemiyorum filan diye kovan bir babanın sonunda geldiği nokta nedir? Müslümanlıktır. Yani onu o noktaya getiren nedir? Müslümanlığın güzelliğidir. O bakımdan muhterem kardeşlerim, annesi babası olan velev gavur bile olsa annesi babası, bizim rahmetli büyüklerimiz öyle derdi. Benim rahmetli annem öyle derdi. Kiliseye götürmeyecek ama kiliseden gelirken omuzuna alıp getirecek derdi. Yani kötülük yapmasına yardımcı olmayacak ama oradan dönüşte omuzuna alıp getirecek derdi. Annenize babanıza iyi muamele edin. Biz hepimiz yani genel prensip olarak İslam'ın güzel ahlakını çevremize takınır gösterirsek numune olarak bizim üzerimizde, biz dünyayı fethederiz. Dünyada İslam ile yarışacak, onunla rekabet edecek bir başka sistem yok. Tek yol İslam. Ama biz İslam'ı güzel temsil edebilmeliyiz. Güzel temsil edersek, tam Müslümanca temsil edersek, o zaman herkes İslam'a gelir. Kötü temsil edersek, hem Müslümanım gibi görünüp sakal bırakırız, sarık sararız, şalvar giyeriz ama kaba saba insan olursak, o zaman bize kızması gereken insanlar bizim şahsımızda İslam'a da kızarlar. O bakımdan lütfen kılığı kıyafeti itibariyle Müslümanca olan kimseler her hareketine, her sözüne daha bir başka türlü dikkatli olsun. Bilsin ki o sakalından dolayı karşısındaki ona efendim laf söyleyecek. Vay sakallı vay diyecek. Açacak ağzını, yumacak gözünü. Onun için fedakar, edepli, tam derviş olacağız. Dün akşam bir arkadaşla konuşuyorduk. Hocam diyor, hayatta çok çalkantılar geçirdim diyor. Çok yollar denedim diyor. En güzel yol olarak dervişliği gördüm diyor. Yol olarak, en güzel yol olarak çare dervişlik diyor. Hakikaten öyle. Yunus Emre şimdi bu devirde aramızda olsa Türkiye'yi fetheder. Dünyayı fetheder. Neden? O güzel huyuyla, o güzel ahlakıyla, o tatlı sözüyle, o güleç yüzüyle, efendim bükük boynuyla, yaşlı gözüyle, etrafa baktığı zaman ibret alan o güzel duygulu kalbiyle fetheder ortalığı. Biz de olalım. Biz de öyle. Biz de o yolun yolcusuyuz ya. Biz de böyle efendim tatlı dilli, güleç yüzlü, güzel ahlaklı, fedakar, efendim İslam'ı güzel temsil eden insanlar olursak, o zaman ne diyor bak Peygamber Efendimiz, ana babana iyi davran, evinin hayrı bereketi çok olur diyor. O neresi, ikisi ayrı yer gibi ama yine evin hayrına, bereketine tesir ediyor. Biz güzel ahlaklı olalım, cemiyete güzel ahlak ile muamele edelim, ağzımızdan kötü söz çıkmasın, kendimizden kötü hareket çıkmasın, her hareketimiz zarif olsun, olgunca olsun, kibarca olsun, o zaman herkes meftun olur bize, hayran kalır. İçinde, ben hatırlıyorum bir yazar, komünist bir yazar, sonradan dönmüş, efendim gazetede hatıratını yazıyor, diyor ki yani her şeyi unuttum, hatalı olduğumu efendim şimdi anlıyorum, efendim bir şeyi unutamıyorum diyor. Bizim diyor okulda diyor bir Müslüman çocuk vardı diyor, bana diyor öyle bir kindar bakardı, öyle bir soğuk muamele ederdi ki diyor, ben şeyim diye efendim yanlış yoldayım diyor, hala onun yarası diyor yüreğimde diyor. Bak, dönmüş doğru yola gelmiş ama o sert bakışın, o kötü sert davranışın şeyi, kalbinde bıraktığı iz hala silinmemiş. Tatlı tatlı tatlı hareket edelim. Geçenlerde de söylediğim gibi bir camiye gittim namaz kılmaya yolculuk esnasında. Birisi baktım tezkereyle harç taşıyor, şey yapıyor, caminin meşrutasına yardım ediyor. Nerelisin, neyinlesin filan diye biraz sohbet ettik namazdan sonra. Efendim nerede okudun dedim. İzmir'de okudum dedi. Bilmem iktisadi ticari ilimlerde okudum filan dedi. O zaman dedi biraz dedi yanlış yoldaydım. Hangi yanlış yoldaydın dedim. İşte biraz solcuydum, komünistim ama şimdi düzeldim dedi. Düzelir kardeşlerim. Hepsi düzelir. Yani bu kardeşler belli bir kültürle yetiştikleri için, bu tarafı bilmedikleri için bizi yanlış yolda sanıyorlar. Kendilerini tam yol, kapitalizmin zorbalıklarını görüyor, haksızlıklarını görüyor, sosyal adalet fikrinden o tarafa kayıyor, bilmiyor ki İslam'da bunların aradığı efendim adaletin, efendim merhametin daha alası var. Yanlış şeylerle, telkinlerle yanlış yollara gitmiş. Biz yumuşak davranırsak, bak Allah rahmet eylesin, yarın vefatının seneyi devriyesini efendim hatimlerle böyle şey yapacağız, efendim anacağız. Muammer Dolmacı kardeşimiz müsteşar idi. Bayındırlık Bakanlığı'nda müsteşar idi. Yani bakandan sonra en yüksek, en kuvvetli şahsiyet idi. Bayındırlık Bakanlığı'na ben onu ziyarete gidiyordum merdivenlerden yukarıya. Oradan da aşağıya doğru kalabalık böyle bir heyet iniyordu. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de dinliyorum, böyle yukarı çıkıyorum. Yani birbirimizi tanımayan insanlarız. Ben çıkıyorum. O inenler diyor ki aşk olsun Muammer Bey'e diyor. İnenler. İşimizi yapmadı ama adamı gene seviyorum diyor. Yani işini yapmamış. Demek ki uygun bir şey söylememişler. Yapılacak bir şey değil filan ama öyle tatlı dille, güleç yüzle konuşmuş ki ayrılanlar memnun ayrılıyor gene. İşi yapılmadığı halde memnun ayrılıyor. Böyle olabilir. Çok kıymetli kardeşim, aziz kardeşim. Sen bir şey istiyorsun. Mümkün olsa ben yapardım ama yapılması mümkün olmadığından, istediğin şey şu şu şu bakımdan mahsurlu olduğundan yapamıyorum. Kusuruma bakma filan dedi herhalde. Öyle anlaşılıyor. Gönüllerini fethetmiş. Gönüllerini fethetmiş. Geçen gün gazetede efendim onun hakkında bir yazı vardı. İşte yarın da biz burada şeyini yapacağız inşallah. Sizler de buyurun, duasına katılın. Şimdiden Allah rahmet eylesin diye dua edelim cümle geçmişlerimizle beraber. Bütün geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik, yapılan iyilik eskimez kardeşim. Yapılan bir iyilik eskimez. Efendim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı kalır diyor. Değil mi eskilerimiz? İyilik unutulmaz. Bir güleç yüz unutulmaz. Bir güler yüz, bir tatlı dil, bir yerdeki bir yardım hiç unutulmaz. Onun için iyilik yapmayı prensip edinelim. Adamlar bizim yani halimizden İslam'ı müşahhas olarak görsünler. Tamam, Müslümanlar böyle oluyor desinler. Müslümanlardan korkmasınlar. Müslümanlara kızmasınlar. Müslümanları kötü sanmasınlar. Kaba, saba sanmasınlar. O bizim böyle sakalımızı görünce korkuyor. Efendim şeyimizi görünce, cübbemizi görünce korkuyor. Yumuşak yumuşak şey yapılırsa inşallah anlarlar. Hadisi bir daha şöyle tekrar edip geçelim. Ya Büsre, yaptığın günahtan sonra pişman olunca hemen evet, ki Allah da seni mağfiretiyle karşılasın. Ona yani kusurunu bağışlasın zikrettiğin için. Kocana itaat et ki Allah sana dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin, kifayet eylesin o usta. Ana babana güzel evlatlık, iyi evlatlık vazifelerini yap ki evinin hayrı bereketi çok olsun diyor. Bunlara dikkat edelim. Evliler aile saadetini korumaya çok dikkat etsinler. Karı kocasına itaat etsin. Koca karısına efendim himayede bulunsun. Bağlılığını şey yapmasın. Efendim evlatlar anne ve babalarına hürmetkar olsunlar. Ya beni Abdülmuttalip, İza nezele biküm kerbun ev cemmetun ev cehtun ev fekulu Allah Allahu Rabbuna la şerike leh. Ey Abdülmuttalip oğulları diyor Peygamber Efendimiz. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş ki Taberani'den İbn Abbas tabi Peygamber Efendimizin akrabası, amcazadesi olmuş oluyor. O kendi akrabalarına hitaben Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Abdülmuttalip oğulları, sizin başınıza bir bela, bir hüzün, bir meşakkat veya bir sıkıntı gelince Allah Allah Rabbimiz la şerike leh deyin. Allah Allahu Rabbuna efendim la şerike leh deyin diye öyle tavsiye eylemiş. Sizin de hatırınızda olsun, böyle bir başınıza bir sıkıntı, bir üzüntü, bir meşakkat efendim, bir dert, bir bela geldiği zaman Allah Allahu Rabbuna la şerike leh diyeceğiz. Bunu yazarsınız defterinize, hatırınızda olur. Bilinen şeyler zaten. Manası nedir? Allah Allah diye Allah'ın ismini iki defa söyledikten sonra Rabbuna, Rabbimiz veyahut Rabbena, ey Rabbimiz manasına gelir o zaman. Efendim la şerike leh, Allahu Rabbuna la şerike leh, Allah bizim Rabbimizdir, onun şeriki yoktur manasına gelir. Yani şeriki naziri yoktur, her şeyi o işler, her şey onun takdiriyle olur. Tabi bu sıkıntıyı da efendim başımıza takdir edip kader olarak getiren, gönderen odur. Kaldıracak olan da odur gibi bir mana ile söylenmiş oluyor bu söz. İnsan böyle iltica edince Allahu Teala Hazretleri iltica eden kulunu, dua eden kulunu, efendim kendisine bağlanan kulunu dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Bunu bilelim. Bunu biz şeyde söylüyoruz. Her Fatiha okuduğumuz zaman yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye söylüyoruz. Gerçekten bu sözümüze uygun olarak yalnız Allah'tan yardım isteyelim. Başkasına el açmayalım ve ona iltica etmesini bilelim. O zaman inşallah sıkıntılarımız izale olur. İstediğimize ereriz, muradımıza nail oluruz. Dünya ve ahiretin hayırlarına mazhar oluruz. Üçüncü hadis-i şerif, ya beni Abdülmuttalip aleyküm bil cünneti İt'amut ta'ami ve ityabul kelami. Ya beni Abdülmuttalip it'imut ta'am ve etibul kelam. Bu da yine Abdülmuttalip oğullarına. Abdülmuttalip tabi Peygamber Efendimizin dedesi oluyor. Efendim Şeybe isimli. Abdülmuttalip oğulları da amcazadeleri vesairesi oluyor. Yani dededen olan akrabaları olmuş oluyor. Ey Abdülmuttalip oğulları demiş. Efendim Hasan, Hazreti Hasan'dan efendim İbni Asakir rivayet etmiş. Hannaz'ın şeyinde de var. Bu Hasan tabi Peygamber Efendimizin torunu da olabilir. Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri de olur. Efendim artık burada izahat o kadar geniş verilmemiş. Ey Abdülmuttalip oğulları aleyküm bil cünne. Kalkanlarınızı, siperlerinizi alın demiş oluyor. Cünne kalkan demek. Yani savaşta şöyle eline kalkan alıyorlar. Yani darbe, mızrak, ok, kılıç filan geldiği zaman böyle arkasına sığmak veya onu tutmak, karşılamak için ya, cünne kalkan demek. Kalkanlarınıza sahip olun. Kalkan sahibi olun. Kalkan alın. Kalkanlarınızı ele alın demiş oluyor. Ne demek olduğunu da izah etmiş. Yani harp mi var? Nasıl kalkanı eline alacak? Hakikaten gidip böyle bir şeyi kalkanı eline mi almasını istemiş Peygamber Efendimiz? Hayır. Manevi manada demiş. Yani başınıza çok belalar gelebilir. Düşmanın size ok attığı gibi vız diye veya mızrak savurduğu gibi veyahut kılıcı kaldırıp pat diye vurduğu gibi başınıza çeşitli dertler, belalar gelir. Nasıl o savaşta onlardan korunmak için kalkan kullanıyorsanız manevi bakımdan da başınıza gelecek dertlerin ve belaların def olması için, size gelmemesi, zarar vermemesi için şunları yapın demiş oluyor. Manevi yani mecazi manasıyla. Ne demiş? Kalkan neymiş? İt'amut ta'am ve ityabul kelam. Yemek yedirmek ve sözü tatlı, hoş söylemek. Kalkan buymuş. Yani manevi kalkan, belalardan insanı koruyan çare neymiş? Ziyafet çekmekmiş, yemek yedirmekmiş, bir de tatlı konuşmakmış. Biz de eğer sıkıntılardan korunmak istiyorsak, başımıza belaların yağmamasını istiyorsak, biz de cömert olacağız. Biz de ziyafet çekeceğiz konuya, komşuya, arkadaşlara. Evimizde misafir bulunduracağız. Misafiri seveceğiz. Efendim, soframızda mümkünse misafirsiz oturmamaya gayret ederlermiş büyüklerimiz. Biz de öyle yapacağız. Devam etmiş. Ya beni Abdülmuttalip, ey Abdülmuttalip oğulları, et'imut ta'am, yemek yediriniz ve etibul kelam, sözü güzel söyleyiniz diye tavsiye etmiş. Bu tavsiyeyi çok yapıyor Efendimiz. Şeyde de Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman da ilk söylediği sözlerden birisidir bu. Bu tarzda tavsiyesi. Onun için dilimize sahip olalım, tatlı dilli olalım. Söz verelim. Şu andan itibaren söz. İnşallah bundan sonra tatlı dilli olacağım. Mümkün olduğu kadar sabırlı olacağım. Kötü söz söylemeyeceğim. Ağır söz konuşmayacağım. Gıybet dedikodu etmeyeceğim diye söz verelim. Söz vermiş olalım. Şu andan itibaren, bu hadisi dinledikten itibaren hepimiz tatlı dilli olalım. Bir de mümkün olduğu kadar evimize misafir kabul edici, cömert kimse olalım. Efendim, soframız dostlarımıza açık olsun. Yedirelim. Yunus Emre ne güzel bu işleri anlamış. Allah rahmet eylesin. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeyerektir bir gönül imaret ediyor. Yani çalış, çabala, kazan, kendin de ye, eşe dostuna da ziyafet çek, yedir. Ye, yedir. Çalış, kazan, ye, yedir. Bir gönül ele getir. Yani bir kimsenin gönlünü yapmaya, duasını almaya çalış diyor. Hakikaten de öyle yaparlarmış. Öyle yaparlarmış. Bir İbn-i Batuta diye seyyah var, Arap seyyahı. 8. Hicri asırda bizim bu Anadolu'ya da gelmiş. Epeyce böyle dolaşmış bizim şehirleri. Denizli'ye geldiği zaman orada kendisinin tabii bindiği hayvanı var. Arkasında da köleleri var. Bir de kendisine hediye edilen eşyaları falan taşındığı şeyler var. Hayvanlar var. Böyle Denizli şehrine girer girmez pala bıyıklı, şalvarlı, kuşaklı böyle efendim baba yiğit bir adam atının yularına yapışmış. Öbür taraftan da bir başka baba yiğit gelmiş. O da öbür tarafa yapışmış. Eyvah demiş, yandık. Benim şeyler gidecek. Arkadaki bineklere yüklenmiş olan mallar gidecek. Canım da mı gidecek? Ne olacak falan. Korkmuş. İkisi böyle münakaşa ediyorlar. O da Türkçe bilmediği için Arap seyyahı böyle merakla bekliyor neticeyi. Hadise şuymuş. Efendim, bir tanesi hoş geldin diye misafiri hemen alıyor, yakalıyor. Bizim tekkeye buyur, orada ağırlayalım, otur, kalk, ye, iç diye. Fakat öteki adam da o bölgenin sahibi olan kimseymiş. O da geliyor diyor ki, ya olur mu böyle ya, mıntıka bizim mıntıkamız iken, bizim bu kardeşimizi ağırlamamız, misafir etmemiz gerekirken sen alıp öbür tarafa götürüyorsun. Benim ağırlamam lazım geliyor diyormuş sonunda. Öyle olduğu anlaşılıyor. Anadolu'da bu Selçukiler zamanında efendim bu ahiler dediğimiz efendim teşkilat var, fütüvvet teşkilatı var. Böyle kazançlarını gündüz mesleki çalışma yaparak alnının teriyle kazanmak için. Elinin emeğini yemek en hayırlı kazanç olduğundan kazanırlarmış. Kazançlarıyla getirirlermiş yiyecekleri, içecekleri. Hem kendileri hem de böyle misafirleri ikramlara şey yaparlarmış, gark ederlermiş. Meşhur bir teşkilat yani. Bizim Anadolu'nun her şehrinde varmış. Ve efendim böyle camiler yapmışlar, hayırlar yapmışlar. Bursa'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Denizli'de, efendim Eğridir'de, Burdur'da, Isparta'da, yani o Selçukiler zamanının ve Osmanlıların ilk devirlerinin meşhur teşkilatı. Hatta onlar imparatorluğun çekirdeğini, temelini teşkil etmişler yani. Cömertlik böyle yaygınmış. İnşallah biz de yine efendim kardeşlerimizi böyle sohramıza davete yarışalım. Birbirimize efendim tatlı konuşalım. Yemek yedirdi mi samimiyet fazla oluyor. Tatlı konuştuğu zaman da samimiyet fazla oluyor. Bütün bunların hepsinden gaye nedir? Bir gönül ele getirmektir. Yani gönül kazanmaktır, kalp kazanmaktır, dost edinmektir, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Gaye odur. O bakımdan öyle çalışalım inşallah hep beraber. Dördüncü hadisi şerife geldik. Ya Hubeybu küllemâ eznebte fetüb. Kale ya Resulallah izen teksür zünubi. Kale affullahı affullahi ekseru min zünubike ya Hubeyb ibnel Haris. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş bu hadisi şerif. Birinci hadis-i şerifin ilk cümlesi gibi. Diyor ki Peygamber Efendimiz muhatabı olan Hubeyb isimli sahabiye, ya Hubeyb, bir günah işlediğin zaman küllema eznepte fetüb, tevbe et. Ne zaman günah işlesen tevbe et diyor. Kale, o da o zaman diyor ki ya Resulallah, izen teksürü zinubi, o zaman günahlarım çok olur ya Rabbi, ya Resulallah, o zaman günahlarım çok olur. Günah işledim mi tevbe et, günah işledim mi tevbe et, günah işledim mi çok günah işlerim yani. Ne olacak filan deyince biz cevabında buyurmuş ki affullah, yani Allah'ın affı mağfiret etmesi ekseru min zünubike, senin günahlarından daha geniştir, daha çoktur. Ya Hubeyb ebne Haris diye bir de adıyla, babasının adıyla böyle resmi bir hitapla hitap etmiş. Hani beyefendi filan deriz ya, hiç de senin öyle dediğin gibi değil beyefendi hazretleri filan deriz. Böyle bir resmi eda takınarak demiş ki ey Haris oğlu Hubeyb, bil ki Allah'ın efendim rahmeti, mağfireti, affı senin günahından daha geniştir. Ne olacak? Yani ne kadar çok olursa olsun tevbe edince affeder. Ondan Allah aciz mi kalır? Allah'ın affı daha geniş buyurmuş. O ilk hadis-i şerifteki mana gibi yani bu da. Onun için tabii Hubeyb'in dediği gibi madem affoluyormuş o halde günah işleyelim diye tersinden anlamayalım işi. Yapılmış günahlarımıza tevbe edince affolunduğunu anlayalım. Beşinci hadis-i şerif, ya Cabir, ela uhbiruke bi hayri suretin nezelet fil Kur'an, Fatihatül Kitabi, fiha şifaun min külli da. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Efendimiz bu raviye buyurmuş ki, hadisi rivayet eden bu mübarek sahabiye buyurmuş ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ey Cabir, ela uhbiruke bi hayri suretin nezelet fil Kur'an, Kur'an'da inmiş olan suret Fatihatül Kitab. Fatihatül Kitab ile ismiyle anılan bizim Elhamd suresi dediğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin suresi, en hayırlı sure diye Efendimiz bu hadis-i şerifte bildiriyor. Fiha, bu surenin içinde vardır şifaun min külli da'in, her hastalıktan şifa vardır. Her hastalığa karşı şifa vardır Fatiha'ya. Birisi hastalandı, Fatiha'yı okuyun üfleyin. Kendisi okusun, kendisi üflesin. Kendisi okusun, suya üflesin, içsin. Yani bu surenin kendisinde o hayır, o şifa, o bereket vardır. Başka zamanlarda da anlattığım hikayeyi tekrar size hatırlatayım. Hani sahabeden Rıdvanullah aleyhim ecmain bir grup askeri bir hareket için şeye gitmişlerdi. Seyahate gitmişlerdi. Seyahate gittikleri yerde ağırlamadılar onları. Yani çölde bir vahaya geldiler. Çöldeki şahıslar, oradaki o kabile mensupları onları çadırlarına almadılar, yemek vermediler, su vermediler, ağırlamadılar. Onlar da gittiler kenarda kumların üstüne yattılar. Geceliğin bir feryat, bir vaveyla içeriden, vahadan, yani o çadırların olduğu yerden bir cariye çıktı geldi bunların yanına, dedi ki bizim efendimiz kabilenin başkanını zehirli yılan soktu, İçinizde tedavi bilen bir kimse var mı diye sordu. Bir tanesi sahabeden çıktı, dedi ki ben biliyorum, tedavi yaparım. Gitti bir okudu, adam şişiyordu böyle şeyden, yılan sokmuş olduğu için şişmeye başlamıştı. Yılanın zehri de öldürücü bir zehir, ölecek yani adam. Okudu, şişi indi, hastalığı iyi oldu, kurtuldu. Onun üzerine bir sürü koyun filan verdi o şahsa. O şahıs Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz ona sordu, neyi okudun? Dedi ki Fatiha'yı okudum ya Resulallah. Fatiha'yı okumuş. Yani o Fatiha'nın bereketine yılan sokulması bile iyi olmuş durumda. O bakımdan sizin de hatırınızda olsun, hastalarınıza Fatiha suresini okuyun, efendim üfleyin. Allah'ın lütfu keremiyle şifa olur. Altıncı hadisi şerif, ya Hazim ebne Harmelette eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah ve innaha kenzüm min künuzül cennet. İbn-i Mace ve Taberani ve diğer kaynaklar efendim rivayet etmiş. Raviye hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ey Hazim, Harmele oğlu Hazim, Eksir min kavli la ilahe illa, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyle. Çok söyle. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Siz de biz de inşallah bunu çok söyleyelim. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünün de birçok tesirleri vardır. Yani söyleyen insanın üzerinde manevi bir takım tesirler meydana getirir. Bu sure, bu şey, bu cümle, bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü ve en aşağısı iç sıkıntısı olmak üzere birçok derde, sıkıntıya çare olur. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. Hem arşın hazinelerindendir, cennetin hazinelerindendir, hem de insanın sıkıntılarını def eder, dertlerine deva olur. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyleyin. Sizler de söyleyin. O zata da Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Manası şudur. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Hepsi Allah'ın elindedir. Onun dışında başka bir güç kuvvet sahibi yoktur. Ne dilerse Allah onu yapar. İstediğini ihsan eder, duayı kabul eder gibi manası var. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu imanın temellerinden biridir. Yani cennetin hazinesi olması ondan oluyor. Biz mümin kullar olarak buna inanacağız. Ve inancımız bu sağlam temele dayanıyor olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evelallah. Cümle cihan halkı gelse bana bir şey yapamazlar. Çünkü gücü kuvveti efendim yapan yaptıran Allah-u Teala Hazretleridir. Güç kuvvet onun elindedir. Efendim ben ona iltica ettim mi düşman zarar vermez diye öyle sağlam duracağız. Yapacağımız hayrı yapacağız. Hayırdan geri durmayacağız. Korkmayacağız. Düşmandan çekinmeyeceğiz. Sakınmayacağız. Başımıza bir dert bir üzüntü gelir diye efendim ürkmeyeceğiz. Yapmamız gereken vazifeyi korkmadan yapacağız. La havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip. İmanın temellerinden birisidir. Hepimizin bu zihniyette olmamız lazım. Çok yanlış zihniyetlere sahip olmuşuz. Adam 5 vakit namaz kılıyor mesela. Bakkal Ankara'da bizim mahallede 5 vakit camiye gelir. İyi bir insan. Kızı bizim kızla efendim kursa gitti falan. Biliyoruz. İyi bir insan. Kendisi iyi bir insan. İçki satıyor. Niye içki satıyorsun? Satmasan diyebiliyorum ona. Diyor ki müşteri gelmiyor. Ne yapayım? Kazancım azalıyor. Muhtacım, mecburum müşteriyi celbetmek için. Olmaz. Müşteriyi gönderen Allah, efendim kazancı veren Allah, Razzak Allah. Onun için hiç çekinmeyecek. Olmaz diyecek, bitecek. Efendim işte bilmem şunu yaparsam şöyle olur da böyle olur da bir sürü böyle bahaneler, şeyler ileri sürüyorlar. Günahları işlerken insanlar, misal vermeyeyim. Versen de olur ama yani bir sürü bahaneler ileri sürüyorlar, çekiniyorlar. Ne yapayım? İşte viran olası hanede evladı, iyal var. Çoluk çocuğum var. Mecburum, kazanmak zorundayım filan gibi şeyler yapıyor. Sen Allah'a tevekkül et. La havle ve la kuvvete illa billah de. Sapasağlam yürü. Oradan bir zarar gelirse Allah zaten getirtmezse getirtmez. Bir zarar gelse bile o zararın sana faydası vardır. Oradan ayrılırsın. Başka yerde daha hayırlı bir şeye erersin. Yani dobra dobra adam Müslümanca hareket etti. Başına bir sıkıntı geldi. İşinden atıldı. Farz edelim. Atılsın. Allah o kapıyı kapar, o kapı hayırsız olduğu için bu tarafta bir başka kapı açar, daha hayırlı olur. Çünkü insanın rızkı değişmez. Geçen gün hadis-i şerifte okudum, diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan rızkından kaçsa, firar etse kaçsa, efendim ölümden kaçar gibi, nasıl nereye kaçarsa kaçsın, ölüm insanı gelip buluyorsa, ölecekse, ölüm gelip buluyorsa, Ezrail'den kaçmak mümkün olmuyorsa, efendim rızkı da gelir onu bulur diyor. Yani rızkından firar etse bile, kaçsa bile rızkı bulur. Öyle hata etmesi, gelmemesi, eksik kalması, efendim şaşırması, postada gecikmesi falan yok bu iş. Yani mutlaka gelir. Onun için helalini isteyeceğiz. Efendim işte bu işten ayrılırsam acaba halim ne olur? Ayrıl ya! Haramsa, gönlün mutmain değilse ayrıl. Çarşıda hamallık yapsan o kadar parayı alırsın. Ama Allah muhakkak başka kapı açar. Bir kapıyı bend ederse bin kapı eyler güşad. Bir tanesini kapatırsa bin tane başka hayırlı kapı açar. Daha iyi olur. Sen onu illa iyi sanıyorsun, o işin peşinde koşturuyorsun ama Allah'ın sana nasip ettiği öteki şey daha iyi olur. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah sözünü söyleyelim. o sözün taşıdığı manayı da kalbimize yerleştirelim. Yani sözü söyleyeceğiz dilimizle, tamam da yalnız o manayı da gönlümüze yerleştirelim, imanımızın temeli olsun. Allah'tan başka güç kuvvet yoktur. Cümle cihanın halkı bir insanın başına üşütseler, yardım etmeye kalksalar, Allah zelil etmişse aziz edemezler. Öldürmeyi murad etmişse yaşatamazlar. Yaşatmayı murad etmişse öldüremezler. Bu böyle. Misalleri çok. İbrahim Aleyhisselam'ı koca bir belde ahalisi öldürmek istedi. Ateşte yakmak istediler. Ateşi yaktılar, şey yaptılar, elleri bağlı, kolları bağlı, öldüremediler. Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istedi gördüğü rüya üzerine Firavun. Küçükken öldüremedi. Allah kendisine beslettirdi. Kendi sarayında beslettirdi. Kendi sarayında büyüttürdü. Ondan sonra da ordusuyla peşinden gitti, gene öldüremedi. Kendisi öldü, kendisi boğuldu. Musa Aleyhisselam kurtuldu. Bütün peygamberlerin şeyleri böyle. Yani hayatlarında, eski ümmetlerin maceralarında ibretler hep gözümüzün önünde. Allah dilemedi mi bir şey olmaz. Allah'ın dilediği olur. La havle ve la kuvvete illa billah'tır. Onun için sapasağlam Müslümanlığımıza bakacağız. Öyle rızık hesabı, dünya hesabı, para hesabı, pul hesabı, mevki hesabı. Sen bir hesap yaparsın, şuna erişeyim diye. Allah bir başka hesap yapar, pat umduğunun tam tersi olur, tepedakla aşağı gidersin. Öteki kul da Allah rızası için bir hareket yapar, hiç istemiyorum der. Allah bir döndürür, lütfu onu ona yöneltir, ona ihsan eder. Onun için Allah'a kul olacağız. Sen dünya istersin, Allah sevdiği kulu dünyadan sakınırmış. Çünkü dünyalığa sahip oldu mu zengin olacak. Zengin oldu mu keyfe dalacak. Keyfe daldı mı vazifelerini yapmadı mı günaha girecek. İnsan, sen dünyada mevki makam istersin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir dünya makamına çıkarsa Allah onu muhakkak ahirette ahiret makamından bir aşağı indirir. Sen makam istiyorsun ama ahiretine zarar oluyor. Onun için en iyisi teslim olmak. En iyisi la havle ve la kuvvete illa billah demek, teslim olmak. Allah ne dilerse efendim onun yaptığı iyidir demek, cesur olmak, çalışkan olmak, fedakar olmak, hesabı ahiret hesabı yaparak işini yürütmek. Dünya hesabı yaparak değil. Çocuğum çok para kazansın, sıkıntı çekmesin filan diye bir mektebe götürüp veriyorsun. Dinsiz, imansız yetişiyor, başına bela oluyor, sana kan kusturuyor. Öbür tarafta çocuğum Müslüman yetişsin diye bir şey efendim çocuğunu bir başka tarafa veriyor. O oradan çocuk Allah zeka vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş, hop ilerleyip öteki adamın istediğinden daha âlâ yüksek bir yere çıkartıyor Allah. O bakımdan Allah'a iyi kulluk etmeye bakalım. La havle ve la kuvvete illa billahın manasını yaşayalım. 7. ve sonuncu hadisi şerifte bulunuyoruz. Ya Hassanu ühcül müşrikin ve cibrilü ma'ake izâ hârebe ashabi bi silah ve hârib ente billisan. Hasan İbni Sabit radıyallahu anha hitaben söylemiş Peygamber Efendimiz bugünün bu sonuncu hadisi şerifinde. Diyor ki ya Hasan, bu şairdir. Şair sahabe bu radıyallahu anh. Şiir yazardı. Şiirle Peygamber Efendimiz'i müdafaa ederdi. Çünkü müşrikler şiir yazıp Peygamber Efendimiz'i hicvederlerdi. Müslümanları alaya alırlardı. Bu da onlara cevap verirdi. O zaman şiir şimdiki basın gibi. Nasıl şimdi basında, gazetede birisinin aleyhinde bir kara çalıyor, bir aleyhde yazı yazıyor, hop tepetakla. Ötekisini bir meh ediyor, bir malı bir reklam ediyor, hop bakıyorsun mal satılıyor. Yani reklam ve propaganda vasıtası o zaman için baskı aletleri yoktu, gazete yoktu, matbaa yoktu, kitap yoktu. Suudi Arabistan Yarımadası'nın reklam ve propaganda aleti neydi o zaman? Şairler. Şairler çıkar, tekerlemeleri, şiirleri güzel söylerlerdi. Herkes etrafına toplanır, vay be ne güzel söz söyledi ya, bir daha söylesin bakalım, dur şurasını ezberleyin bakalım. Şairlerin şiirlerini ezberlerlerdi, kabilelerine gidip onları söylerlerdi. Duydun mu filanca şair şöyle söylemiş, namları yürürdü böyle kabileler arasında, şiirler okunurdu. Müslümanlık çıkınca başladılar Müslümanların aleyhinde efendim böyle şiirler yazmaya. Peygamber Efendimiz'i kötülemeye. Peygamber Efendimiz'e o zaman Müslüman olanlara siz de bunlara cevap verin, bunların sözlerini karşılayın dedi. Demek ki Müslümanlar silaha silahla mukabele. Hangi vasıta ile kendilerine zarar verilmeye çalışılıyorsa ona mukabil vasıta ile cevap verme şeyine geçecekler. Şimdi bugünün vasıtası madem ki reklam ve propaganda vasıtası radyodur, televizyondur, gazetedir, mecbaadır, matbuattır, kitaptır. Nasıl solcular ilk önce milli eğitimden başladılar? Nasıl ilk önce efendim ahlakımızı bozmak için yazarlar şeyler hücuma geçti? Nasıl kültür savaşı oluyor çevremizde? Nasıl Avrupa'nın hain yazarları Peygamber Efendimiz'in hayatını yazarken çarpıttılar, İslam tarihini yazarken çarpıttılar? Buradaki hainler onların eserlerini tercüme ettiler. Onları okuyan insanlar nasıl böyle dini bakımdan sarsıntı geçirtilerse, biz de kalemimizle, matbuatımızla, kitaplarımızla, defterlerimizle, mecmualarımızla, gazetelerimizle, radyolarımızla, televizyonlarımızla mukabil neşriyat yapmalıyız. Şimdi ben efendim Reşat Nuri Güntekin'in TRT'de İstiklal isimli şeyi daha evvelki Cumhuriyet Bayramlarında seyretmiştim. Efendim Bir Millet Uyanıyor diye bir film. Askeri şeyler yapmışlar. Yani kahramanlık filmi diye yapmışlar. Efendim TRT'de de bayram münasebetiyle, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle efendim şey yapıyorlar, halka gösteriyorlar. Bir kere çoluk çocuk seyrettiği zaman utanacak sahneler var. Yani bunun akılları mı ermiyor, aptal mı? Ne biçim bir şeyler, yani nasıl şey yapar? Bir genel ev sahnesini sen nasıl koyarsın şeye? Filmin içine nasıl koyarsın? Yani o TRT'nin efendim sansür kurulları ne iş yapar? Ya bunu kahramanlık filmi olduğu için halkımız seyredecek. Çocuk seyredecek, büyük seyredecek. Bu nasıl olur? Baya efendim genel ev patronu var. Genel ev patronu var. Efendim kapı açılıyor, müşteri geliyor, içeride içki içiliyor. Efendim üst kata buyurun deniliyor. Tam genel ev. Nasıl olur? Yani akıl mı yok, mantık mı yok? Ne lazım? O halde Müslümanların radyo, televizyon, gazete, mecmua, dergi, kitap, basın, yayın, kültür meseleleriyle çok yakından ilgilenmesi lazım muhterem kardeşim. Çok yakından. Çünkü sen evladını teslim ediyorsun bir okula, o çocuk yetişiyor, bir zıpır yetişirse yandı. Bir zıpır yetişti mi, dinsiz, imansız, edepsiz, ahlaksız, soysuz bir kimse oldu mu, gitti işte. Senin milyonların, ona harcadığın milyarlar, milyarı bulmuştur. Yani bir Türkiye'de bir gencin yetişmesi için her okulda, her yıl yapılan masraflar, yediği ekmekler, efendim fırınlarca ekmek yedi. Şu kadar efendim masraf oldu, bu kadar giyim, bu kadar kuşam. Sonunda bu adam memleketin haini olursa, zalim olursa veyahut efendim kıymetsiz bir insan olursa, bize hizmet etmeyen bir kimse olursa, karşı tarafa ajan olursa yandık o zaman. O bakımdan çok dikkat etmeliyiz yetiştirmeye. Yazacağım bunu. İnşallah makale olarak da yazacağım. Son derece yanlış. Yani halkın eğitiminde böyle şeyler olmaz. Halkın eğitiminde yani müstehcen kelime bile kullanılmaz ki. Bir kere öğrettin mi çocuk onu kapar. Bütün sözlerin hepsini bir tarafa bırakır. O müstehcen sözü kapar. Gider misafir geldiği zaman onu söyler. Sen öğretmedin. Ama o onu duydu. Öbür tarafta onu söyler muhterem kardeşlerim. Halkın eğitimi ince bir şeydir. Edepli, terbiyeli, dinli, imanlı, soyunu, tarihini, mazisini, örfünü, adetini bilen insanlar bu reklam filmlerini falan çevirmeli. Kadın nişanlısıyla aynı masada oturuyor 50 sene önce. Ya bu filme kargalar bile güler. Nişanlısının burnunun ucunu görmezdi eskiden. Annesi görürdü, nişanlarlardı, şey yapardı, düğün günü görürdü. Örften hadetten haberi yok yani. Eskiden kadınlar çarşıdan pazardan dolaşmazlardı. Saçları böyle şey, arkadan çıkmış, önden çıkmış, üstüne bir tülbent şey yapmış. Öyle başı örtülmezdi eskiden. Nişanlısıyla göz göze bakışmazlardı. Bilmiyorlar. Milleti tanımıyorlar. Milletin ne istediğinden haberleri yok. Neden? Kabahat senin, kabahat benim. Arzumuzu belirtmiyoruz. Kültür meseleleriyle ilgilenmemiz lazım. Örfümüzü, adetimizi. Dünyada başka bir daha Türkiye var mı? İslam ülkeleri kendi şeylerine sahip olacak. İngiliz kültürünü yenmek için, Rus kültürünü yenmek için, Fransız kültürünü yenmek için, İtalyan kültürünü yenmek için kendi şeyimize sahip olacağız. Nasıl Hasan İbni Sabit'e bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, şimdi solcular Peygamber Efendimiz çok evlendi, küçük yaşta kimseyle de evlendi filan diye onu bizim aleyhime size bir şey olarak, yani sizin dininiz hak din değil demeye getiriyorlar. Açıkçası anlıyor musunuz? Onu o tarafa getirmek istiyorlar. Benim cevap vermem lazım. Nasıl cevap vereceğim? 3000 5000 tirajlı bir şeyle cevap veremem. Onun tirajı 300 binse, 500 binse benim de o kadar tirajlı şeyim olmalı. Olabilir. Şimdi basın çok önemli. Siz de hepiniz bunun önemine dikkatinizi çekerim. Bu hususta yardımcı olun. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarını cümlenizi cümlemizi erdirsin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina. Bir kardeşimiz efendim Fatih